Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. O, mało tego, że od 3 godzin mamy już środę, to od 3 godzin mamy też grudzień. A dokładnie to pierwszy dzień grudnia, to jest 335 dzień 2021 roku. Słońce jest w znaku Strzelca, wstanie o 7.22, zajdzie o 15.27, czyli środa trwać będzie 8 godzin i 5 minut. Dzisiaj imieniny obchodzą Blanka, Edmund, Eligiusz, Iwa, Natalia, Rudolf i Sobiesław. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia. Sprawdźmy, co na przestrzeni lat i wieków wydarzyło się 1 grudnia. W 1830 roku w Warszawie powstało Towarzystwo Patriotyczne, którego prezesem został Joachim Lelewel. Organizacja domagała się walki zbrojnej o niepodległość Polski, obrony swobód obywatelskich oraz reform społecznych. 1918 rok 1 grudnia wprowadzono biało-czerwoną szachownicę jako znak polskiego lotnictwa wojskowego. Szachownica była odwzorowaniem znaku, który jako godło osobiste umieścił na swoim samolocie porucznik pilot Stefan Stec. 1927 rok w Stanach Zjednoczonych wprowadzono do sprzedaży nowy model Forda A. Samochód kosztował wtedy $395, miał nowoczesny system zmiany biegów, elektryczne oświetlenie, wskaźnik paliwa i rozwijał maksymalną prędkość do 104 km na godzinę. Do 1931 roku wyprodukowano prawie 4,5 miliona egzemplarzy tego właśnie modelu Forda. 1944 rok 1 grudnia ukazało się pierwsze wydanie Polskiej Kroniki Filmowej, cotygodniowego, 10-minutowego magazynu filmowego poprzedzającego seanse w kinach i emitowanego później w telewizji. Magazyn kontynuował przedwojenną tradycję Polskiej Kroniki Filmowej Polskiej Agencji Telegraficznej. W 1995 roku przestał ukazywać się w kinach i telewizji. W 1959 roku w Waszyngtonie został podpisany Traktat Antarktyczny, na mocy którego Antarktyka stała się obszarem międzynarodowych badań naukowych i pierwszą w świecie strefą zdenuklearyzowaną. Rok 1960, 1 grudnia, rozpoczęła się misja kosmiczna statku Karabl Sputnik 3. Wyniósł na orbitę w ramach programu Wostok psy, pszczołkę i muszkę oraz owady i rośliny. Po jednodniowym pobycie w kosmosie statek został deorbitowany, jednak zamiast wylądować spłonął w atmosferze niestety wraz ze swoim żywym ładunkiem. 1 grudnia 1970 roku Kazimierz Górski został selekcjonerem reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Zadebiutował 5 maja w 1971 roku w wygranym 4-2 meczu towarzyskim ze Szwajcarią. Reprezentacja pod wodzą Górskiego osiągnęła największe sukcesy w swojej historii, czyli triumf w turnieju olimpijskim w 1972 roku w Monachium po zwycięstwie w finale 2-1 z Węgrami oraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w Niemczech po zwycięstwie w decydującym meczu 1-0 z Brazylią. Jeszcze jedna data związana z 1 dniem grudnia 1986 roku. W budynku dawnego dworca d'Orsay w Paryżu otwarto muzeum. Placówka gromadzi dzieła poświęcone sztuce i cywilizacji okresu 1848-1914. Znajdują się tam dzieła słynnych impresjonistów, m.in. Moneta, Maneta, Gauguina. Rocznie do muzeum przychodzi około 4 milionów zwiedzających. 2009 rok, 1 grudnia, wszedł w życie traktat lizboński, nazwany także traktatem reformującym, który zastąpił europejską konstytucję. Dokument został podpisany 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie przez przywódców państw Unii Europejskiej. No i jeszcze 1 grudnia to taki szereg różnych świąt. W Polsce rozpoczynamy dni walki z gruźlicą i chorobami płuc. 1 grudnia rozpoczyna się Europejski Tydzień Autyzmu. 1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS, ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku. 1 grudnia to Światowy Dzień Numizmatyka. 1 grudnia to Dzień Jubilera, obchodzony w dniu świętego Eligiusza z Nyonu, patrona m.in. złotników i grawerów. I 1 grudnia to też Święto Narodowe Rumunii. To tyle, jeżeli chodzi tytułem wstępu a propos 1 dnia grudnia. Bardzo zapraszamy na audycję Między Dniem a Dniem, a robią to Jacek Frencel, który audycję przygotował, i Tomasz Miara, który do Państwa mówi. Już za chwilę dwa słowa o dzisiejszej pogodzie. Między Dniem a Dniem. Dylemat, który podejrzewam mają Państwo w tym momencie, jak tu się ubrać wychodząc do pracy. Ciepło, czy będzie padało? No to proszę posłuchać prognozy pogody. A w tej chwili mamy zachmurzenie duże, co prawda chwilami z większymi przejaśnieniami, ale niestety, no mówię niestety, bo to na razie taka pogoda średnio przyjemna, pada śnieg albo deszcz ze śniegiem nad ranem na zachodzie, będzie to deszcz albo lokalnie marznąca mrzawka powodująca gołoleć, a więc na pewno będzie bardzo, bardzo ślisko. W dzień zachmurzenie będzie duże, a nawet całkowite, będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg od zachodu kraju przechodzący w deszcz lokalnie marznący powodujący gołoleć. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 1 na wschodzie, około plus 4 w centrum do 6-7 na plusie na zachodzie. Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany i dość silny, w górach zawieje śnieżne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. No to zaczynamy audycję od przypomnienia najważniejszych wydarzeń minionego wtorku. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej, o której mówiliśmy. Zapraszamy do Trójki. Tyle osób zmarłych na COVID-19 w czwartej fali jeszcze nie było. Aż 526 osób chorych na COVID-19 zmarło ostatniej doby w Polsce, podało Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej w czasie czwartej fali pandemii. Potwierdzono 19 074 nowych zachorowań. Jak podaje resort zdrowia, najwięcej chorych przybyło w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim. Hospitalizowanych jest 21 172 chorych, w tym 1825 osób podłączonych jest obecnie do respiratorów. W związku z nową afrykańską odmianą wirusa Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zakaz lotów do 7 afrykańskich państw. Nowe obostrzenia związane są m.in. z gromadzeniem się. Wiadomości związane z pandemią SARS-CoV-2 zebrała dla Państwa Martyna Masztalerz. 19 074 nowe zakażenia odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Po raz pierwszy w czwartej fali pandemii nastąpił spadek zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia o prawie 5%. Niestety zmarło 526 zakażonych osób. 526 osób przegrało walkę z COVID-19. Jest to bardzo wysoka liczba, dlatego także apeluję ciągle do wszystkich Państwa, jeżeli macie objawy, nie czekajmy, zgłaszajmy się zdecydowanie wcześniej do szpitala. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że spośród 526 ofiar śmiertelnych 386 stanowią osoby niezaszczepione. Oznacza to, że 74% zgonów dotyczy osób, które nie przyjęły szczepionki przeciw COVID-19. Do coraz większej liczby europejskich krajów dociera wariant wirusa Omikron. Europejska Agencja Leków rozważa, czy ten afrykański wariant potrzebuje zmodyfikowanej szczepionki. Jak mówi wirusolog profesor Krzysztof Pyrć z Polskiej Akademii Nauk, to, że nowa mutacja wirusa może wymykać się szczepionkom, nie zmienia faktu, że szczepienia to w tej chwili nasza jedyna broń przeciwko pandemii. Jest naturalne, że mamy nowe warianty i jest naturalne, że nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie warianty powstaną i czy się będą rozprzestrzeniać. Jedyne, co mamy tak naprawdę, to są szczepionki. Powinniśmy się zaszczepić. Nie mamy żadnych dowodów, żeby przypuszczać, że ten wariant zupełnie ucieka szczepionkom. Bardzo możliwe, że szczepionki nadal przynajmniej częściowo będą chronić, zwłaszcza przeciwko bardzo tragicznym skutkom i hospitalizacji i śmiertelności. Oczywiście na dane musimy jeszcze poczekać, ale wydaje mi się, że to jest najlepszą broń, jaką mamy na ten moment. Szczepmy się, apeluje gorąco profesor Pyrć, a rząd reaguje na nowy wariant SARS-CoV-2, wprowadzając szereg nowych obostrzeń. Chodzi między innymi o zakaz lotów do 7 afrykańskich państw, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka. Tak zwany pakiet alertowy ma wejść w życie już. Zakłada także zmianę limitów osób na weselach czy dyskotekach ze 150 do 100. Obiekty gastronomiczne, hotele, kina, teatry czy baseny będą mogły funkcjonować, jednak z 50% obłożeniem. Co ważne, zaszczepione osoby nie będą uwzględniane w limitach. To przy okazji my przypominamy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. I wish I could swim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że NATO ostrzega Rosję przed eskalacją napięcia na Ukrainie. Szef Sojuszu oraz amerykański sekretarz stanu oświadczyli, że jakakolwiek rosyjska agresja na Ukrainie będzie mieć dla Moskwy poważne konsekwencje. Sprawa jest jednym z głównych tematów rozpoczętego w Rydze spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Obrady w Rydze śledzi Wojciech Cegielski, z którym w Trójce rozmawiał Piotr Bodej. Dlaczego akurat Rosja jest najważniejszym tematem? Dlatego, że od kilku tygodni Rosja, przynajmniej tak twierdzi NATO, tak twierdzą też inne źródła, nie to, żeby NATO miało jakąś sekretną wiedzę, ale Rosja od kilku tygodni przerzuca na granicę z Ukrainą i żołnierzy, i czołgi, i artylerię, i drony. No to wyobraź sobie i państwo, proszę sobie wyobrazić, co myślą i co czują Ukraińcy, zwłaszcza ci, którzy mieszkają przy granicy, a ta granica no, krótka nie jest i na całej długości tak naprawdę granicy pojawiają się tysiące żołnierzy rosyjskich i to jest już drugi taki przypadek w tym roku, bo pamiętają państwo zapewne kwiecień, kiedy też było bardzo blisko wybuchu czegokolwiek, jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Bardzo łatwo było, żeby ktoś niechcący, żeby komuś się ręka ześliznęła na przycisk, mówiąc tak dosyć obrazowo, bo wtedy również w kwietniu tego roku Rosja przyjechała, czy też przerzuciła na granicę tysiące żołnierzy. Teraz od kilku tygodni Moskwa robi dokładnie to samo, stąd te bardzo ostre słowa w kierunku Rosji. Słowa zarówno z ust szefa NATO, jak i amerykańskiego sekretarza stanu. Szef NATO Jens Stoltenberg mówił, że to, co dzieje się, to, co Rosja robi, absolutnie nie jest niczym sprowokowane i że będzie mieć swoje konsekwencje, jeśli Rosja zdecyduje się na agresję na Ukrainie. There will be a high price to pay. Jeśli Rosja raz jeszcze użyje siły wobec niepodległej i suwerennej Ukrainy, to zapłaci wysoko. taką cenę. Pokazaliśmy już, że możemy rozpocząć bardzo kosztowne, ekonomiczne i polityczne działania. Oczywiście w Polsce nikomu tego nie trzeba tłumaczyć, bo wszyscy mają przed oczami jeszcze świeżo to, co działo się na przykład w Donbasie w 2014 roku, więc hasło rosyjska agresja na Ukrainę też budzi emocje również w Polsce, ale mówił o tym również amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który także bierze udział w posiedzeniu tutaj właśnie w Rydze. Każda eskalacja napięcia przez Rosję będzie powodem ogromnego niepokoju zarówno dla USA, jak i Łotwy. Każda agresja będzie mieć poważne konsekwencje. Dodajmy jeszcze, że szef ukraińskiego wywiadu uważa, że to, co robi Moskwa, to jest przygotowywanie inwazji na Ukrainę na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Jak będzie? Pewnie okaże się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. No ale to nie jest pierwszy taki moment, kiedy testowane są też relacje Rosji z Zachodem, bo przypomnijmy, że to, co się dzieje, można ułożyć w pewien ciąg zdarzeń. Mianowicie kilka tygodni temu okazało się, że kilku dyplomatów akredytowanych przy biurze rosyjskim w NATO okazało się być szpiegami. Zatem NATO wydaliło tychże dyplomatów, a Rosja w odpowiedzi zamknęła biuro natowskie w Moskwie. Tym samym tak naprawdę ucięła taki najpoważniejszy dotychczas kanał komunikacji, kanał rozmów. A rozmowy, jak mówią choćby szefowie NATO, są potrzebne, żeby rozładowywać takie właśnie napięcia jak teraz. No oczywiście wsłuchujemy się w te wypowiedzi. Też nas bardzo to interesuje, ale być może bardziej to, o czym ministrowie będą rozmawiać, o ostatnich działaniach Białorusi na granicy z Polską. Czego można się spodziewać? Pewnie nie będzie żadnych decyzji przełomowych o żadnych ruchach wojsk, bo to ewentualnie, jeśli coś miałoby się tu pojawić, to na zasadzie dwustronnej, ale NATO jako takie nie będzie pewnie podejmować decyzji. Bardziej chodzi o wyrażenie wsparcia dla Polski i krajów bałtyckich, bo przypomnijmy, że Białoruś wysyłała migrantów nie tylko do granicy z Polską, ale także wcześniej do granicy z Litwą. Zresztą pojawiały się takie informacje, że ci migranci są przerzucani z jednej granicy na drugą. Ale oczywiście to są tylko słowa, ale słowa w dyplomacji mają znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o Białoruś, która sama z siebie jest uważana za kraj, który sam z siebie nie może wiele zrobić, a raczej działa pod przyzwoleniem Rosji. Tutaj zataczamy koło i wracamy do tematu rosyjskiego. Mhm. Ale te słowa, to wyrażenie poparcia jednogłośnego przez ministrów wszystkich krajów NATO mają w dyplomacji znaczenie. Czy one powstrzymają reżim Aleksandra Łukaszenki? Pewnie nie, ale mogą być dość mocnym sygnałem, że to nie jest tylko tak, że kilku polityków o tym mówi, ale że tak de facto cała Europa i Stany Zjednoczone patrzą białoruskim władzom na ręce i jakby wyciągają z tego wnioski. I my też będziemy wsłuchiwać się w te słowa, być może patrzeć na ręce i także również zastanawiać się, co za tymi słowami idzie i czy czyny będą szły za tymi właśnie. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów NATO śledzi Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję bardzo. A w Trójce rozmawiał Piotr Łodej. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący. przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w temacie dnia rozmawialiśmy o wprowadzeniu kolejnego stanu wyjątkowego na naszej granicy wschodniej. Z profesorem Danielem Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku, historykiem, specjalistą do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, rozmawiał Bartłomiej Graczak. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o ochronie granicy. Jak pan sądzi, czy po przyjęciu tych przepisów i wprowadzeniu ich w życie, po tym jak już ustąpi stan wyjątkowy, praca strażników Wojska Polskiego, policji w jakiś sposób się zmieni na granicy? Nie, dlatego że te przepisy nie służą temu. Tak naprawdę zupełnie inne regulacje dotyczą Straży Granicznej. Tutaj akurat no, może być tak, że prawda, będziemy szybciej wprowadzać obostrzenia, ale same obostrzenia nie zmieniają sytuacji tej, z którą mamy do czynienia, to znaczy z permanentnym działaniem agresywnym strony drugiej, czyli Białorusi. Ponieważ te kryzysy nie wynikają rzeczywiście z jakiegoś przesilenia na Białorusi czy z jakichś problemów wewnętrznych tego kraju, tylko są działaniami, które realizuje białoruska Straż Graniczna, białoruskie służby specjalne, białoruskie wojska wewnętrzne, być może także inne typy jednostek. Tak więc ten problem będzie cały czas, dopóki akurat Łukaszenka będzie uznawał, że mu się to opłaca. Natomiast czy rzeczywiście wspomoże to nasze siły? No, nasze siły najbardziej wspomogłaby dobra forma nacisku plus rzeczywiście solidny system ochrony, a także wsparcie logistyczne, finansowe i ludzkie dla Straży Granicznej, która praktycznie w tych 3 miesiące jest w służbie permanentnej. I jak to pańskim zdaniem teraz wygląda, jeśli chodzi właśnie o to zabezpieczenie, o tę logistykę? A czy zabezpieczenie z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsze, ale też pamiętajmy, że logistyka zależy od pogody. My musimy cały czas utrzymywać bardzo duże siły i środki na granicy, choćby dlatego, że nie wiemy tak naprawdę, co może czynić druga strona. Gdyby była przewidywalna ochrona granicy po obu stronach, no to wiadomo, jakie siły i środki każda strona dysponuje. Jeśli mamy nadal do czynienia z przygotowywanymi przez stronę białoruską, zorganizowanymi grupami, które przy wsparciu białoruskich służb próbują się przebić, ewentualnie kiedy białoruskie służby pomagają niszczyć naszą infrastrukturę krytyczną po to, by doprowadzić do przesilenia w jakimś miejscu, no, utrzymywujemy cały czas stan alertowy. W tych warunkach, w tej temperaturze, teraz na Podlasiu, tej wilgoci, zimnie i tak dalej, jest to niezwykle trudne. Pamiętajmy, że nawet jeśli teraz postawimy jeszcze tym ludziom kontenery, to nadal służba odbywa się. To nie jest tak, że można gdzieś przejść, schować się. Trzeba cały czas stać na granicy, cały czas obserwować, w którym miejscu może nastąpić to przebicie. Więc jest to niezwykle wyczerpujące dla naszego wojska i naszych wojsk, naszej służby granicznej. Dokładnie 2 tygodnie temu mówił pan również na antenie Polskiego Radia, dokładnie na antenie Polskiego Radia 24, abyśmy się nie pozwolili rozegrać Kremlowi. W tak zwanym międzyczasie była ta ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego. No i pytam, jak pan ocenia po tych 2 tygodniach? Czy daliśmy się rozegrać? Pytanie jest jedno, w jaki sposób i co realizuje Kreml, bowiem my jesteśmy częścią pewnej operacji i teraz właśnie kluczem jest, czy ta operacja u nas służy operacji Ukraina, czy ta operacja u nas na przykład służy operacji sprawdzaniu w ogóle, bo to też jest ważne, sprawdzaniu siły na przykład Sojuszu Północnoatlantyckiego, siły relacji sojuszniczych, czy też na przykład relacji unijnych, jak Unia będzie sobie z tym radziła. Więc tutaj cały czas jeszcze jesteśmy poddani temu naciskowi. Proszę popatrzeć, jak agresywnie Putin komentuje te wszystkie wydarzenia, łącznie z tym, jak reaguje na szczyt w Rydze, jak jasno pokazuje, że prawda, NATO jest największym wrogiem, że NATO prawda, złamało wszelkie zasady, że Polska jest też tym miejscem, gdzie NATO łamało zasady, rozmieszczając wojska sojusznicze, rozmieszczając bazy, wspomagając i tak dalej. Więc tu gra jest bardzo skomplikowana. A tej agresywnej retoryce Rosji oczywiście wtóruje, a jakże prezydent Białorusi, który mówi, w razie działań wojennych w Donbasie na wschodzie Ukrainy jest jasne, po której stronie będzie Białoruś. Czemu ma służyć ta agresywna retoryka? Wiemy, że Rosja gra na kilku fortepianach, jak to się mówi, jednocześnie na kilku instrumentach, jednocześnie prowadząc szantaż gazowy. Czy te agresywne wypowiedzi mają odwracać uwagę? Znaczy, to zależy, bo rzeczywiście pytanie jest takie, czy to, co jest u nas, jest przygotowaniem do operacji ukraińskiej i do budowy tego przesilenia na kierunku ukraińskim, choć wszyscy doskonale wiedzą, że śledziliśmy bardzo dokładnie to, co się dzieje na Ukrainie, czy też mamy do czynienia z taką sytuacją, że to, co się dzieje u nas, jest po prostu testem dla sojuszu. Bardzo ważne jest też to, na ile Łukaszenka ma jeszcze jakieś fortepiany dodatkowe, bo Putin może sobie grać. Łukaszenka teraz spełnia rolę wiernego wasala, a więc odwraca całkowicie to wszystko, co czynił wcześniej. Przecież w RIA Nowości powiedział, że bezwzględnie uznaje Krym za terytorium Federacji Rosyjskiej, więc widać, że on wyraźnie sugeruje Rosji, że jest teraz jej najwierniejszym sojusznikiem, no bo właściwie nie ma już innego. Dla Rosji jest to bardzo wygodne, ponieważ można się nim posługiwać, mówiąc, że to nie ja, to Putin. Przepraszam, to nie Łukaszenka. Łukaszenka jest winny, a nie Putin. A my mamy coraz większe problemy z tą sytuacją. Oczywiście gra uchodźcami nie wyszła. Pogoda jest na tyle już zła, że widać, iż powiedzmy Białoruś odpuściła tą operację w tej formie, w jakiej jest, ale oni tam zostali, nie wszystkich wywieziono. No i codziennie są te próby. I codziennie są te próby, więc bardzo możliwe, że Łukaszenka po prostu będzie nas utrzymywał w takim permanentnym alercie, na przykład przez cały grudzień, a może jeszcze dłużej. Z profesorem Danielem Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku, historykiem, specjalistą do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, w Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. When the truth is found to be Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. We wtorkowym klubie Trójki rozmawialiśmy o grudniu 1981 roku w Polsce oraz w Paryżu, a także o papierowej kontrrewolucji i bibule. A gospodarzem klubu Trójki był Arkadiusz Gołębiewski. Dzisiejszy program, pomyślałem sobie, że warto byłoby poświęcić 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Mimo że do tej rocznicy traumatycznej, smutnej jeszcze pozostało dwa tygodnie, ale zaczyna się grudzień, więc w kraju zaczyna przybywać różnych wydarzeń, wspomnień właśnie omawiających te wydarzenia sprzed 40 lat. Do dzisiejszego programu zaprosiłem wyjątkowe osoby i tak pomyślałem sobie, że zanim przedstawię, to uprzedzę naszych zacnych słuchaczy, że ten dzisiejszy program może bardziej przypominać chwilami nasze seminarium scenariuszowe, pewien inkubator pomysłów, scenariuszy filmowej o polskiej drodze do wolności, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby zgłębiać swoje wiedzy i przekładać to na język filmu w przyszłości, a może w przyszłości rozwijać projekty w ramach Akademii Filmowej Festiwalu NNW lub innych miejscach szkolenia, szlifowania swojego warsztatu, to powinien teraz właśnie zabrać kartkę, ołówek i robić notatki, bo myślę, że tematy, które będziemy poruszać, zupełnie nie są takie oczywiste, a rzeczywiście mogłyby obdzielić nie jeden tylko film dokumentalny, ale i fabularny. A naszymi gośćmi jest postać wyjątkowa. Myślę, że wielu naszym słuchaczom znana, bo osoba od lat uczestnicząca w życiu publicznym. Polska demokracja ma mu wiele tutaj, wiele zawdzięcza. Czyli jest to Piotr Jegliński, człowiek instytucja, który razem ze swoimi kolegami w latach 70. na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie zorganizował taką na razie nieoficjalną, potem stała się bardziej oficjalna jakaś taka grupa opozycjonistów, która skupiała później się w wydawnictwie Spotkania, ale o tym wszystkim za chwilę. Witam ciebie, Piotrze, bardzo. Witam serdecznie, Jarku, witam wszystkich. Drugą osobą, która będzie nam towarzyszyła, jest Wit Karol Wojtowicz, na co dzień ciągle dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie, pełni to funkcję od wielu lat, wyjątkowy obiekt, którym jego jakby takim dyrektorska ręka od lat jakby bardzo służy, więc ciągle się rozwija, trzyma wysoki poziom na Podkarpaciu, ale właśnie w tej drodze do wolności ma swój duży udział i o tym też za chwilę. Witamy ciebie, Wicie. Witaj, Jarku, witaj, Piotrze. Serdeczne przywitanie dla wszystkich. Nie ukrywam, że nasze dzisiejsze spotkanie może obfitować wiele dygresji, wiele opowiadań, bo temat rzeczywiście bardzo szeroki. Jak mówię, wiele mógłby obdzielić, wiele scenariuszy filmowych, więc ja na początek podprowadzę, zrobię takie intro, żeby wprowadzić właśnie to, co wydarzyło się, że spotkaliście się panowie po raz pierwszy 45 lat temu w maju w Londynie. Spotkanie było wyjątkowe, bardzo zakonspirowane, nie znaliście się, a łączył was ważny cel. O tym za chwilę, ale właśnie powiem tak, że mamy lata, początek lat 70. Do Lublina przyjeżdża, gromadzi się młodzież, która szuka tej wolności, bo to jest taka oaza wolności. Spotykają się Janusz Krupski, Bogdan Borusewicz i właśnie Piotr Jegliński. I po każdym wykładzie z Władysławem Bartoszewskim czy z innymi osobowościami marzą, jak ten system komunistyczny od środka rozsadzić. I wpadają na pomysł, że najlepiej byłoby, żeby to było rzeczywiście wydawanie wolnej prasy, drukowanie książek i wielu rzeczy. Na początku Piotr Jegliński razem z Bogdanem Borusewiczem, mając praktyki swoje fotografii, fotografują jedną, drugą książkę, ale to wtedy zajmuje strasznie, strasznie dużo miejsca. Wręcz mieści się jedna książka w jednej walizce. Jest to bardzo mało efektowne. Myślę może, że może trzeba zrobić jakiś skok, może obrabować jakieś miejsce, gdzie jestem powielać i wtedy drukować. No ale oczywiście starsi koledzy mówią: panowie, nie róbcie tego, bo pójdziecie się jak zwykli kryminaliści. Więc rodzi się pomysł, żeby jeden z nich wyjechał na stypendium do Paryża. I pada wybór na Piotra Jeglińskiego. Jak się później okaże, też nieprzypadkowo, bo myślę, że jego mama Ewa Jeglińska, która ma wyjątkowe, miała zasługi dla uratowania kilku jezuitów w czasie Powstania Warszawskiego, no, stała się osobą ważną w środowisku kościelnych i zapewne zakładam, że Piotrze właśnie to ci pomogło. Ale Piotr Jegliński wyjeżdża, mieszka w klasztorze i pracuje w pizzerni. Za pierwsze zarobione pieniądze kupuje powielacz spirytysowy i myśli, jak go przemycić do Polski. Z Polski wyjeżdża z Lublina Teatr Plastyczny Mądzika, gdzie jest aktorem, jest dosyć charakterystyczny, wysoki, rosły, jak wyjęty z filmów Felliniego Wit Wojtowicz i dostaje tajną misję, że musi się spotkać z Piotrem Jeglińskim i ten powielacz przerzucić do Polski. No właśnie, i przychodzi maj 76 roku, gdzie panowie się spotykacie. I może Piotrze, powiedz ty, jaka twoja droga wyglądała. Przepraszam, że takie moje wprowadzenie, ale wiem, że to byłoby długo trwało, więc krócej jest. Dojeżdżasz z powielaczem do Londynu. Jest to pierwszy powielacz, który w Polsce jeszcze nikt nie ma i marzycie o tym, żeby ten powielacz dotarł do Polski, który uruchomi kontrrewolucję papierową. Tak, troszeczkę cofnę się w czasie, dlatego że zanim do tego doszło, to minęło trochę czasu. To był, przypomnę, ja wyjechałem 10 sierpnia, przekroczyłem granicę 74 roku, a to było w 2 lata później. Ja cały czas utrzymywałem kontakt głównie z Bogdanem Borusewiczem, bo on był bardzo operatywnym wtedy i przesyłał mi różnego typu na mikrofilmach opisy zdarzeń i ja z kolei też wysyłałem w drugą stronę kolegom różne rzeczy. Znalazłem niedawno nawet taki wywołany mikrofilm, który przysłał na maleńkiej kliszy Bogdan Borusewicz, bo ja go pytałem: słuchaj, ja kupiłem powielacz i teraz nie mam możliwości wysyłania, dlatego że to były czasy, kiedy ludzie bali się nawet wziąć jedną książkę. Przypomnijmy, że bodajże na początku 70-tych lat na Kulu zaresztowano studenta Madałę, tak się nazywał w historii, który został zaresztowany za książkę bez ostatniego rozdziału. Dostał bodajże 4 lata, z czego połowę odsiedział w więzieniu. Także wtedy panował blady strach, bo książka kojarzyła się no prawie z bronią. To jest tak, komuś zaproponować, weź książkę, to ludzie się patrzyli, czy pan oszalał. I w związku z tym ja kiedyś przypadkowo przechodziłem niedaleko tam, gdzie mieszkałem w klasztorze, był taki sklep biurowy i zobaczyłem jakieś takie, taką dziwną rzecz na wystawie i domyśliłem się, że to chyba jest powielacz. Wszedłem do sklepu i spytałem się, co to jest, ale powiedzieli, tak, powielacz się taki w szkole używają, to jest, ale to jest mały nakład, na mały nakład się nadaje, można zrobić 100 egzemplarzy czy tam 200. Ja na to zbierałem chyba 2 miesiące, pracując w tej właśnie pizzerii Casa Nostra włoskiej, niedaleko Trocadero, i kupiłem to. No ale jak kupiłem, to próbowałem to jakoś przemycić. Nie było mowy, żeby ktoś wziął. No i napisałem do Bogdana. I Bogdan, znajdź kogoś. I dostałem gryp właśnie, że dnia takiego i takiego, to był właśnie ten maj sławetny, będzie Teatr Mądzika. Kulowski Teatr odgrywał jakąś tam sztukę tu i tu. I nazwisko człowieka przyśleci później. I oczywiście, jak to zwykle bywało w tamtej konspiracji, nazwisko nigdy nie przyszło. Mimo tego ja zdecydowałem się tam pojechać. Całą noc próbowałem, jak to działa, to ustrojstwo, bo przez temu nieznanemu człowiekowi musiałem pokazać, jak to działa. Wlewało się spirytus, po prostu denaturat, gdzie ja śmierdziałem straszliwie i w Dover od razu wyłowili mnie celnicy brytyjscy. Psy po prostu. Psy coś wyczuły, że ja po prostu tak pachniałem. No i nie mogli się nadziwić, co to jest. No i podejrzewali, że tam jest jakiś przemyt, może narkotyki, proponowali mi, żebym ja to zostawił w Dover i że mi to potem oddadzą. No i w końcu chyba 2 godzinach rozmów, negocjacji, poprosiłem rozmowę z oficerem i wtedy mu powiedziałem, że to wiozę, bo w Londynie ma ktoś być, ten powielacz jedzie do zony za żelazną kurtyną i proszę go, żeby tutaj pomógł i mnie nie zatrzymał z tym powielaczem. No i tak się stało, dotarłem do Londynu. No ale przez Tadeusza Rzęczykowskiego, z którym bardzo współpracowałem, to był zastępca dyrektora RWE, Jana Nowaka-Jeziorońskiego, znana postać, szef Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, w czasie powstania szef Błyskawicy. No i on miał świetne pomysły i cały czas był moim takim mentorem. I on mi powiedział, Piotrze, to ja, my się dowiemy, i powiedział mi, że ten teatr jest tu i tu, że przedstawienie będzie wtedy i wtedy. No więc ja tam pojechałem, przerażony, że po prostu no szukaj szpilki do Gusiana, bo tam było kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, cały autokar. No ja chodziłem, bardzo ostentacyjnie zachowując się. Rozmawiałem, mówiłem, że właśnie też przyjechałem z Paryża i parę osób potraktowało mnie jako jakiegoś prowokatora. Parę osób z kolei mnie rozpoznało, że pamiętało z Kulu. No i w pewnym momencie zobaczyłem, że jakiś człowiek mi się przykleił się prawie do mnie. Ja gdzieś idę, on za mną. Ja w końcu postanowiłem się go pozbyć i przyszedłem do toalety, a ten gość za mną. Myślę sobie, i teraz, Piotrze, postawmy kropkę, zróbmy dwugłos. Proszę, może niech teraz Wit opowie swoją. Skoro jesteś w toalecie, gdzie, Piotrze, Wicie, teraz ty jesteś? Szczerze mówiąc, też bym wolał, tak jak Piotr, troszeczkę cofnąć się w czasie. Stracimy dramaturgię. Dobra, no jestem w toalecie, rozmawiamy tam coś przez ścianę szeptem i umawiamy się na takim... Dzieli was ścianka, rozumiem, dzieli was ścianka, tak? Dzieli nas ścianka, tak. I tej wersji trzymał do końca. Kotara była na scenie, to też rozmawialiśmy przez Kotarę, ale umawiamy się ostatecznie na placyku takim niedaleko teatru. Ten teatr nazywał się Questors Theatre, to był na Mattock Lane i to był wtedy czwarty tydzień międzynarodowych teatrów amatorskich. Oprócz tego polskiego teatru był teatr z Irlandii, bardzo sympatyczny, i z Kanady, także to był taki tydzień trzech teatrów, gdzie dawaliśmy kilka przedstawień. Ale wracając, i wychodzę na ten... Właśnie, ponieważ a kostiumy, to był... jeszcze kostiumy, czy kostiumy właśnie, już były? Właśnie, to bym, dzięki, że przypomniałeś, Arku. Otóż my, jadąc na te spektakle, oczywiście nie byliśmy w tamtych latach 70. zbyt majętni, ani też jako studenci strasznie jakby zmuszeni do akuratności wizualnej, i każdy jechał w czym, co miał, prawda, dżinsy, podkoszulki, flanelowe koszule, klapki. Okazało się, że organizatorzy teatru robią uroczysty raut dla wszystkich osób, które przy tym teatrze pracują, które uczestniczyły w spektaklach, także dla części Polonii, gdzie mieszkaliśmy w domach, na kwaterach tak zwanych prywatnych, no ale że dobrze by było, żebyśmy troszkę zmienili odzież. No i tu zaczęła się tak zwana problem, ponieważ nikt tej odzieży na zmianę taką typu bankiet, raut uroczysty nie miał, więc wymyśliłem, że ponieważ jesteśmy w teatrze, jest bardzo bogata garderoba teatralna, poprzebieramy się w stroje, które tam się znajdowały. I każdy ubrał to, co chciał, co na niego pasowało. Dziewczyny długie suknie, chłopcy mieli stroje albo policjantów, albo jakichś dandyczów. Na mnie pasował taki jedyny z większych rozmiarów, był mundur prawdopodobnie oficera Royal Navy. Miałem trochę problem z zapięciem pod szyją koszuli, ale założyłem jakąś apaszkę, czapkę i tak wymachując laską wyszedłem na ten placyk. No właśnie, ja może się włączę. A ja w tym czasie wszedłem tam, był naprzeciwko taki park i murek. I za tego murku obserwowałem wyjście z tego teatru. Nagle patrzę, a idzie jakiś oficer Royal Navy, macha tą trzcinką taką, idzie spokojnie, więc się trochę przestraszyłem, bo go nie poznałem w pierwszej chwili zupełnie. Bo przecież ja jego wcześniej nie widziałem. Widzieliśmy się, rozmawialiśmy szeptem najpierw w toalecie, a potem w czasie spektaklu przez kurtynę. Także ja nawet twarzy jego dokładnie nie widziałem. I nagle patrzę, że ten oficer statecznie maszerujący, nagle głowa mu lata, jakoś się dziwnie zachowuje, jakby przestraszony, i ogląda się. Wtedy się domyśliłem, że to jest właśnie ten wysłannik. I wyszedłem, no i zaczęliśmy wtedy rozmawiać i dalej to się potoczyło. Ja powiedziałem, że co przywiozłem, no więc on powiedział mi na to, że jak ty sobie to wyobrażasz, przecież nas tutaj rewidowali, co to będzie. Więc ja mówię, to następnego dnia się umówimy. Ja miałem kuzynkę w Londynie, tam w ogródku pokazałem ten powiraz, no więc Wit trochę był przerażony. Mówi, przecież tego ja tak nie przywiozę. To ja mówię, to rozbierzemy. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, to wielkości, no powiedzmy, maszyny no tak. Do pisania. Tak. I to przewożenie niemożliwe, nawet w tym totalnym bałaganie różnych dziwnych rzeczy, szpejów, które w skrzyniach teatralnych były. No tak. To na pomysł, że go rozbierzemy. Tak, tak, tak. No ja wtedy powiedziałem, słuchaj, no to rozbierzemy, bo ja byłem przerażony, że my się sobie, chłopak się przestraszy, nic z tego nie będzie. A poprosiłem tego Anglika, męża tej kuzynki, żeby przyniósł jakieś narzędzia. On przyniósł z garażu narzędzia drżącymi rękami żeśmy to rozbierali. W rękawiczkach, w jakichś gumowych. W rękawiczkach, a właśnie, bo Wik mówi, ale słuchaj, nie możemy zostawić tych odcisków, bo przecież mogą to wszystko potem badać. No więc żeśmy w tych rękawiczkach rozkręcali, na przykład albo to Wik rozkręcał, a ja rylcem ryłem kolejny numer, żeby potem to złożyć. No i tak żeśmy to rozłożyli, a mówi, no dobra, no ale ten bęben, co ja z tym zrobię? A mówię, to jakaś włóczka, może coś to nawin na to. No i Wik wpadł na pomysł i coś tam nawinął na to. No właśnie, panowie, więc zamykając tę dygresję, bo rzeczywiście zamykając tę scenę filmowo, przenosimy się już do Lublina. Szczęśliwie udało się w wielości tych różnych scenograficznych, różnych elementów przemycić te elementy tego powielacza, symbolicznego, niedużego, ale dotarł, tak? Powiedz, widzicie, co pierwsze, jakie rzeczy, jak już złożyliście, co pierwsze udało wam się drukować? Czy to... Nie, ale jeszcze, pozwól, że to powiem, bo zanim dotarł, to były nerwy, kiedy oni dojadą. Ja miałem różne telefony, gdzie dzwoniłem, a tu stale żadnej informacji. Dzwoniłem parę razy do akademika, mimo że bezpośredniego połączenia nie było wtedy z Francją, tylko do Warszawy i powiedzieli mi francuscy ludzie z poczty francuskiej, jak można telefonować i że trzeba było wyczekać dosłownie, ale to palec, prawda, bo to były stare telefony, palec odpadał. Jak się wykręciło numer Polski, potem przeskawi się ułamek numer Lublina. I wtedy zdarzało się raz na 10 razy, zdarzało się, że było połączenie. I ktoś z kolegów powiedział mi tylko tyle, że wszystko jest w porządku. Dał do zrozumienia, już nie pamiętam, czy to był Bogdan, czy ktoś jeszcze z kolegów. W dobie dzisiejszej techniki to wydaje się rzeczywiście bardzo archaiczne, ale to myślę, że dla młodego pokolenia, które zupełnie nie ma pojęcia o tamtych czasach, takie ABC po prostu nie tylko takich patriotycznych wspomnień, ale też takich zwyczajnych społecznych scenek cywilizacyjnych, warto, że to przypominać, ale wracając do tego, widzicie, Wit Wójtowicz przywozi, przekazuje to zakładam starszym kolegom i zaczynacie drukować. Tak. Martwię się, że mamy pół godziny naszego programu, a chciałbym wiele jeszcze tematów poruszyć, żeby nie rozpływać się w różnych dygresjach, bo to wszystko jest ciekawe. No niemniej jednak, jak mówię, dyscyplina pisania czasowa. Scenariuszy jest, więc trzeba scenami opowiadać. Dobrze, może kiedyś opowiem jeszcze o rewizji na granicy, o tym, jak wychodziliśmy wszyscy z autokaru, jak w autokarze był przegląd, jak drżałem, czy to coś nie wpadnie. No ale szczęśliwie udaje się dojechać i tutaj prostuję poprzednią moją wypowiedź, jak rozmawialiśmy, nie 8 maja, tylko na 1000% 10 maja mam przed sobą akurat program tych teatrów i z całą pewnością 10 maja wieczorem przywożę... 76 roku, tak. 76 roku przywożę ten powielacz na KUL. Wtedy następuje rozpakowanie tych wszystkich rzeczy. Witam je Janusz Krupski z takim wielkim, jak już mówiłem, pytaniem w oczach. Więc daję znać, że wszystko jest w porządku i teraz rozpakowujemy się, bo mamy na drugi dzień jakiś spektakl, już nie pamiętam, Zielnik chyba to był, czy Ikar na Kularzu, takiej wiośnie teatralnej, wiośnie kulturalnej studentów KUL. No ale też staram się wynieść wszystkie części z tego powielacza, które były rozsiane po różnych skrzynkach. I trafia to do Janusza na Gospodarczą, gdzie składam go. Jak się okazuje, nie złożyłem go najlepiej, bo on bardzo jednak był wymagający przy druku. Tam oczywiście uczę Janusza, jak to się drukuje, bo miałem to świeżo, prawda, pozyskaną wiedzę od Piotra. Rozmawiamy oczywiście pisząc karteczki i paląc je w brytwance, aby nie dać i słuchając radia, czyli pełna konspira. I zostawiam ten powielacz u Janusza. O ile mi wiadomo z różnych informacji też z kolegów, pierwszy był na nim drukowany folwark zwierzęcy, z tym, że ja go nigdy nie widziałem. Kilka osób... Ja raz widziałem ten folwark zwierzęcy, pokazywał mi pan Jagoziński, Zdzisław Jagoziński, dyrektor biblioteki w Poszku w Londynie. Widziałem go raz, potem próbowałem, robiłem poszukiwania, nawet jak przyjechał Andrzej Paluchowski, dyrektor biblioteki KUL-u, szukaliśmy i nie znaleźliśmy tego egzemplarza. Na pewno był. Niestety on musiał być w jakiejś bardzo nędznej ilości wydany, bo tak jak później po naprawie, jak naprawiłem już ten powielacz, miałem go u siebie w pokoju w akademiku na Sławińskiego, tak się nazywała ulica obecna, niecała, przy której był Sławińskiego 8, przy której był i jest dalej akademik Kulowski. Tam zacząłem się nim bardziej bliżej zajmować już po naprawieniu. To jednak co jakiś czas trzeba było, jedna osoba musiała trzymać ten sączek taki filcowy, który nawilżał matrycę karbonową i ona dawała obraz na papierze. Natomiast po naprawie to samo dobrze działało. Tych odbitek mogliśmy wtedy góra zrobić 200-300, ale to już z takim wielkim bólem i z wielkim, wielkim wysiłkiem. On nie był do takich masowego druku przygotowany. Pierwsze druki, jakie ja robiłem, to były skargi osób indywidualnych i skargi zbiorowe, które dostawaliśmy wtedy z Radomia albo z Ursusu. Janusz Krupski zawsze zwraca uwagę, że należy to wszystko dobrze sprawdzić, jeżeli to było gdzieś nie takim źródłem, prawda, dostarczane do Lublina, bo jeżeli dostarcza Bogdan czy tam chyba Macierewicz, to już nie było tych badań potrzeba. Natomiast baliśmy się, że są fałszywki, które będziemy drukować. I to były pierwsze druki. Potem udało mi się poszerzyć krąg wtajemniczonych o kolegów z sąsiednich pokoi, to o Wojtka Budkiewicza, przede wszystkim Pawła Nowackiego. Paweł Nowacki był mi bliżej znany, bo był na historii sztuki niżej ode mnie, a Wojtek był na romanistyce, która miała z kolei ten pokój, salę, w której odbywały się wykłady tuż przy naszej historii sztuki, więc znaliśmy się z widzenia. I okazało się, że to fantastyczni faceci, z którymi później wiele rzeczy udało się zrobić. Potem drukowaliśmy razem już komunikaty korowskie, które były... Ale poczekajcie, ja się włączę. Jeszcze jedna ważna akcja, jaka była. Otóż na początku czerwca chyba 76 komuniści zwołali młodzieżowe Helsinki, tak, i zaproszono tysiące delegatów z różnych partii liberalnych, konserwatywnych, młodych konserwatystów i z bloku wschodniego przyjechali przedstawiciele ZMS-ów i różnych innych organizacji. Ja się o tym dowiedziałem i padłem na pomysł, żeby napisać ulotkę, taką apel. I podpisałem Młodzieżowy Komitet na rzecz respektowania porozumień w Helsinkach. Tę ulotkę w Londynie przetłumaczył mi Andrzej Stypułkowski, mój serdeczny przyjaciel, wydawca Polonia Bookfund, i w mikrofilmach wysłałem to przez jednego z konserwatystów brytyjskich pochodzenia rosyjskiego, George'a Millera, wysłałem to do Polski i od niego przejął to ten mikrofilm Janusz Krupski i z Bogdanem Borusiewiczem odbili to na zrobili od tych fotograficznych, a jednocześnie ten tekst był przepisany na tych i wydrukowany na setkach egzemplarzy, i